बाला सुब्रमण्यम जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे लिए खास आज सुबह ही आए हैं, उनको बहुत काम था। ये बहुत बिजी रहते हैं मद्रास में, पर मेरे लिए आए ये बहुत बड़ा उनका उपकार है मेरे ऊपर। भगवान अयाचित वर देते हैं, कौन मना करते हैं। भाभी तेरी बहना तो माना, भाभी तेरी बहना तो माना, हायरा कुड़ियों का है जमाना, हायरा कुड़ियों का है जमाना। ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। खतावार हूँ मैं नाया निभाना, सजा जो भी दोगे वो मंजूर होगी, अजी मेरी मुश्किल तभी दूर होगी। बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। Queen in concert, Geerajanagar. Delma baby, ladaru samata sumudu pahasak. Delma baby suwanda saban. Delma kohumba.